flaske med sprit. Vil du så stadig sige, du er ensom, og solen ikke skinner mere på dig? Ræk mig så din hånd, og lad os gå igennem byens gader. Se godt på dem, som du møder på din vej. Dem, som du møder på din vej. På et cafeteria, klokken den er kende midnat. Sidder en gammel mand på sin faste plads. Her lunder godt, og han er intet andet sted at være. Vi trakter verden over kanten af sit glas. Så stadig sig, du er ensom, og solen ikke skinner mere på dig. Ræk mig så din hånd, og lad os gå igennem byens gader. Se godt på dem, som du møder på din vej. Har du set den gamle mand på sømands hjemmes trappe? Han fortæller en vær sin tid som kaptajn. De går bare videre, mens de ryster lidt på hovedet og skider op på lejen, mens de skynder sig af vejen. Vil du så stadig sige, du er ensom, og solen ikke skinner mere på dig? Ræk mig så din hånd, og